Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 6. Minęła 7. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Za poświęcenie walce z pandemią podziękował Polakom prezydent Andrzej Duda. Blisko 13,5 tysiąca zakażeń koronawirusem stwierdzono wczoraj w Polsce. Zmarły 532 osoby. O północy zakończył się okres przejściowy po Brexicie. Za determinację i poświęcenie w zmaganiu z pandemią koronawirusa podziękował Polakom prezydent Andrzej Duda. W radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym prezydent mówił, że kiedy z radością witaliśmy nadejście nowego 2020 roku, nikt nie spodziewał się, jak bardzo zmieni on nasze życie. Stanęliśmy przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby sprostać temu nieznanemu wcześniej wyzwaniu. My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem. Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze. Solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie. Wszystkim Państwu, drodzy rodacy, serdecznie za to dzisiaj dziękuję. Szczególne podziękowania prezydent skierował do osób stojących na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom i wszystkim służbom medycznym. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom innych służb mundurowych oraz wolontariuszom wspomagającym działania medyczne i opiekuńcze. Dziękuję także nauczycielom, którzy od wielu miesięcy pełnią swoją ogromnie ważną misję w całkowicie nowych warunkach. Prezydent dodał, że uratowanie milionów miejsc pracy było jednym z największych sukcesów mijającego roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o prawie 13 400 nowych zakażeniach koronawirusem. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarły 104 osoby. Z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 428 pacjentów. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 1 300 000 osób, a zmarły 28 553. O północy zakończył się okres przejściowy po Brexicie. Brytyjczycy utracili prawa Unii innych obywateli. Królestwo od dziś nie stosuje się do nowych przepisów ustalonych w Brukseli. Dotąd Brexit był bezobjawowy, a teraz zmiany będzie widać. Po pierwsze, Londyn nie musi już oglądać się na Brukselę. Mimo że Unia początkowo chciała, by nawet po Brexicie Brytyjczycy naśladowali jej regulacje, to premier Johnson twardo mówił no. W traktacie nie ma ani śladu po obowiązku automatycznego stosowania się do unijnych reguł. Tyle, że w praktyce różnic może nie być zbyt wiele. Nie jest bowiem jasne, jak dalece Londyn będzie mógł wykorzystać tę wolność i grozi to utratą dostępu do europejskiego rynku. Tłumaczy Polskim Radiu Jill Rattersa, starsza specjalistka w think tanku UK in a Changing Europe. Wśród ekonomistów szeroki konsensus. W najbliższych latach wpływ na gospodarkę będzie negatywny, poważny, ale nie katastrofalny. To ekonomista Jonathan Portes, ale zwolennicy Brexitu odpowiadają. Brytania stanie się globalna, otworzy się na nowe, bardziej dynamiczne rynki. Przekonują, że na dłuższą metę królestwo wyjdzie na tym lepiej, niż gdyby zostało w Unii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Życzenia noworoczne podczas koncertu sylwestrowego Polskiego Radia złożyła słuchaczom prezes zarządu Polskiego Radia. Wszyscy z wielką nadzieją patrzą na nowy 2021 rok, mówiła Agnieszka Kamińska. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, po trudnych doświadczeniach roku 2020 z wielką nadzieją patrzymy wszyscy na nadchodzący nowy rok. Wierzymy, że przyniesie on tak wyczekiwany powrót do normalności w naszym życiu. Życzę wszystkim Państwu, słuchaczom i przyjaciołom Polskiego Radia, w imieniu własnym oraz całego naszego zespołu, aby tak się stało, aby rok 2021 był dla nas czasem pomyślności, zdrowia, radości i spełnienia marzeń. Szczęśliwego nowego roku. W sylwestrowym koncercie Polskiego Radia wystąpili m.in. Małgorzata Ostrowska, Wojciech Cugowski, Izabela Trojanowska oraz zespoły Łąki One i Kamp. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu indywidualnego turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Zwyciężył Słoweniec Andrzej Laniszek, który wyprzedził Norwega Halvora Grande-Ruda i reprezentanta Niemiec Markusa Eisenbichlera. Były skoczek narciarski Jakub Kot tak ocenia postawę biało-czerwonych w kwalifikacjach. Treningi też dosyć fajne w wykonaniu naszych, natomiast to są kwalifikacje, to jest takie zapoznanie z nowym obiektem, z nową skocznią. Patrząc na to, jak skacze Kamil, Dawid, Andrzej, też na tą chwilę możemy być spokojni i czekać z niecierpliwością na ten konkurs, bo na pewno będzie bardzo ciekawie, rywale też nie śpią, ale to tylko nam gwarantuje naprawdę niesamowite emocje w tym noworocznym konkursie. Początek noworocznych zawodów o 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed gęstymi i marznącymi mgłami na Warmii i Mazurach ostrzegają synoptycy i drogowcy. Najgorzej jest w okolicach Elbląga, czyli m.in. na trasie szybkiego ruchu S7 Warszawa-Gdańsk i drodze krajowej 22 łączącej Elbląg z Malborkiem. Widoczność spadła tam do 100 metrów. W całym województwie są ujemne temperatury i miejscami nawierzchnie dróg są bardzo śliskie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz farbę Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Łatwą w czyszczeniu, odporną na wilgoć i pleśń. Już za 59,90 za 2,5 litra. To tylko część z kompleksowej oferty dla Twojej łazienki. Przekonaj się, jak prosty może być remont. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7. I szybciuteńko oznajmiam, że zgodnie z zapowiedzią przed godziną 7 za chwilę pojawi się mój gość. Rozmowa o muzyce chrześcijańskiej Anno Domini 2020. W roku pandemicznym towarzyszyć nam będą utwory, które Michał będzie zapowiadał. A mam nadzieję, że jeszcze zdążę się odezwać do Państwa na koniec. A teraz kolęda rodzinna. Ania, Marcin, Wiktoria i Zuzia Jajkiewicz. Z płyty Urodziny Boga. Wszystkie dzieci szczęśliwe siedzą przy prezentach. Już kolacja wigilijna dogasa na stole. Złotem skrzy się choinka, smacznie pachną święta. A kolędy pełen pokój, podwórko i pole. A kolędy pełen pokój, podwórko i pole. To jest noc, gdy się kocha, przebacza i wierzy. Człowiek sercem może naraz sto miłości unieść i jednego bez nich życia niepodobna przeżyć. A tej nocy jakoś przecież łatwiej to zrozumieć. A tej nocy jakoś przecież łatwiej to zrozumieć. Doceniać wartość Twego daru, że jesteśmy tu wszyscy, że jesteśmy razem, że jesteśmy tu wszyscy, że jesteśmy razem. Szepcie życzeń najlepszych. czuwa nad żoną i kocha to dziecię. Oto Boże Narodzenie u świętej rodziny. Takie są wszystkie święte rodziny na świecie. Takie są wszystkie święte rodziny na świecie. Michał Guzek, Fundacja Chrześcijańskie Granie, Sklep Chrześcijańskie Granie. Dawno już nie rozmawialiśmy o takim rodzaju podsumowania 1 stycznia, być może temu sprzyja. Tym bardziej, że zamknął się rok wyjątkowy. Wydawałoby się, że dla nie tylko muzyki chrześcijańskiej, ale w ogóle no, taki kryzysowy. Czy to prawda? Prawda i nieprawda. Z jednej strony, rzeczywiście, jeszcze można powiedzieć kilka dni temu, myślałem, że to będzie bardzo słaby rok, ale gdy sam podsumowałem sobie ten rok i można powiedzieć, poza tym, że nie było koncertów takich fizycznych, albo inaczej, było ich bardzo mało, bo wiem, że tych koncertów to dużo jednak tych wydarzeń przeniosło się do online'u. Tutaj chociażby twórcy Bądź Jak Jezus czy Betlejem w Polsce stworzyli taką platformę Fabryka Koncertów. Była sytuacja z koncertem Jednego Serca, Jednego Ducha, który w pierwszej fazie odbył się online, ale następnie udało się zrobić koncert po prostu bardzo taki konkretny z publiką. Mieliśmy stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Tutaj też kilka nowych projektów powstało. Myślę, że Jan Paweł II tutaj naprawdę patronuje polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej i ten rok przyczynił się do tego, że jednak te płyty i utwory przede wszystkim też bardzo konkretne powstawały. Były koncerty papieskie transmitowane przez stacje telewizyjne, też stacje radiowe. Pamiętam takie siostry z zagranicy, które śpiewały z Golcami taki jeden utwór, który myślę, że można powiedzieć, że stał się przebojem roku. Tak, gdyby wiara trwa, to jest po prostu utwór śpiewany w dwóch przynajmniej językach i ten utwór można znaleźć w sieci na YouTubie. O, i to jest właśnie to. Słowo kluczowe w tym roku to są platformy streamingowe. YouTube. Tutaj z mojej strony mogę powiedzieć, że my stworzyliśmy taką aplikację Chrześcijańskie Granie, która właśnie też na początku stycznia, nie wiedząc, że ta pandemia w tym roku nastąpi, stworzyliśmy. I w tym momencie na przykład dwie płyty we fragmentach, kilka utworów w całości można odsłuchać na tej platformie. Też różne audycje, listy, takie można powiedzieć troszeczkę niszowe, ale z muzyką chrześcijańską konkretnie. To jest czas, który jest wyzwaniem. Musimy wychodzić do świata z tym, co mamy. To jest czas bardzo trudny. Czas, w którym nie możemy zostawić i muzyków, ale nie możemy zostawić też ludzi, którzy potrzebują nadziei, a muzyka chrześcijańska wnosi ogromną nadzieję. Ta nadzieja, tym bardziej na tej scenie, myślę, że zawsze była. Ja pamiętam te koncerty Tomka Budzyńskiego, które raz w tygodniu online'owo dawał, czyli takie występy bardzo, bardzo sympatyczne, czy Antoninę Krzysztoń ze swojej kuchni po prostu nadawała. To było niesamowite i można powiedzieć, że te koncerty zdobywały o wiele większą publikę niż te normalne, bo taki jeden utwór oglądało z tego, co kojarzę, bo tam na Facebooku czy na YouTubie było widać kilka tysięcy, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt tysięcy osób. Było, wiem, wielu wykonawcom trudno. Niektórzy, można powiedzieć, troszeczkę pozawieszali te swoje działalności, ale wiem, że sporo zespołów wykorzystało ten czas na przygotowanie kolejnych albumów, chociażby zespół TGD czy Nie ma go tu. Cieszę się, że nie przespaliśmy tego czasu, a wydawało się rzeczywiście, że to będzie jeden z najgorszych roków dla tej sceny muzyki chrześcijańskiej. Ten rok rzeczywiście może być przełomowym dla tej sceny, tym bardziej, że chociażby takie zespoły jak BU, właśnie to jest przedziwne, nie wydawały przez tyle lat płyty, a akurat w tym roku wydały ten krążek i sam się zastanawiałem, pytałem się też Urszuli Bednarczyk, dlaczego w tym czasie. I to jest właśnie w tym momencie jest ta potrzeba nagrania płyty, wydania tej płyty, mimo że ci artyści, wykonawcy liczą się, że ten odbiór może być węższy, ale nie do końca tak musi być. Chociażby projekt Boże Granie w tym roku wydał aż 2 albumy. Jeden świąteczny, drugi właśnie to jest, można powiedzieć, taka składanka, na której śpiewają naprawdę fantastyczni wykonawcy. I z tego, co wiem, z takich prywatnych rozmów z wydawcą tej płyty, kilka tysięcy płyt zostało sprzedanych. Jak dobry ojciec, na moją cześć wydajesz ucztę, a ja nie chcę wejść, więc naucz mnie na to zaproszenie powiedzieć tak, a nie nie. Choć kupiłeś mi sukienkę, palmy liść do mojej ręki, nie zaczęłam się wybierać, nie gotowa by umierać na ziemi. Powiedzieć tak, a nie nie. Boję się nie zdrowienia, boję się ucierpienia, boję się bezwyczulenia, tego świata zostawienia, odejścia do siebie. Ty na mnie czekasz, jak dobry ojciec, na moją cześć wydajesz ucztę, a ja nie chcę wejść, więc naucz mnie na to zaproszenie powiedzieć tak, a nie nie. Panie Jezu, mówię tak, kiedy przyjdzie do Ciebie, przyjdzie czas. Chcesz, weź mnie, uwierz mnie, ja wierzę. Panie Jezu, mówię tak. Panie Jezu, mówię tak. Kiedy przyjść do Ciebie, przyjdzie czas. Jeśli chcesz, weź mnie, uwierz mnie, ja wierzę. Panie Jezu, mówię tak. Jak dobry ojciec, na moją cześć wydajesz ucztę, a ja nie chcę wejść, więc naucz mnie na to zaproszenie powiedzieć tak, a nie nie. Panie Jezu, mówię tak, a nie nie nie. Kiedy przyjdzie, przyjdź do Ciebie. Czy myślisz, że ten czas, kiedy platformy streamingowe, kiedy YouTube, inaczej mówiąc, muzyka, której można słuchać, strony, na które można wchodzić, ale nie mamy bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, co siłą rzeczy musiało bardziej zaistnieć i przyczyni się na pewno do rozwoju tych form, ale czy to spowoduje na stałe spadek wytwarzania i sprzedaży płyt? Myślę sobie, że ten trend właściwie jest nieubłagalny i że zmierzamy w tą stronę, że już od kilku lat płyta nie jest tak bardzo popularnym nośnikiem, ale dla tych wykonawców, którzy mają bardzo konkretnych swoich fanów albo którzy chcą zostawić ten ślad, płyta jest czymś bardzo istotnym. Scena hip-hopowa, można powiedzieć, nie słabnie, jeżeli chodzi o sprzedaż albumów. Z pewnością warto będzie dalej wydawać płyty, tylko te nakłady oczywiście będą o wiele mniejsze. Może tysiąc, może kilka tysięcy płyt. Wierzę, że właśnie konkretni fani jednak skorzystają z oferty konkretnych zespołów i poprzez zakup konkretnej płyty wesprą tych artystów, bo pamiętajmy, to jest bardzo też konkretna cegiełka dla tych wykonawców, którzy mogą nagrywać kolejne płyty. Co ciekawe, coraz częściej widzę, że artyści zakładają zrzutki różne, jakby to powiedzieć, do pokrycia kosztów koncertu i bardzo często odzew jest bardzo duży. Ale myślę sobie jedna rzecz, że głód takiego realnego kontaktu, czyli poprzez koncert fizyczny, na którym właśnie te płyty będą się w większej ilości sprzedawały, jest ogromny i czekamy na ten moment, może na wiosnę, że te koncerty znowu się odblokują. Marcin Styczeń, który wydał też płytę Święci w okolicach właśnie uroczystości Wszystkich Świętych, w całości wydał ją za pieniądze swoich słuchaczy. Masz przy sobie płytę Urodziny Boga. Czy to z kolei nie jest inicjatywa chrześcijańskiego grania? Akurat nie. My współpracujemy z wieloma zespołami, staramy się ich promować, ale akurat ten projekt to jest Boże Granie, no, chrześcijańskie granie, więc jesteśmy blisko, można powiedzieć, i Boże Granie to jest bardzo, bardzo ciekawy projekt. Projekt bardzo modlitewny. Płyta i muzyka no czasami jakby wpada w takie tony oratoryjne, też popowe, ale można powiedzieć, że to jest taka płyta medytacyjna. Zarówno jedna i druga, bo na jednej są oczywiście zwykłe piosenki, autorskie oczywiście, a na drugiej płycie to są pastorałki, to są nowe utwory świąteczne. Mapa zmarszczek na twarzy zostawiła swój ślad. Przebacz innym i sobie świąteczny włóż strój. Niechaj biały opłatek zetrze smutek jak kurz. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Niech się serca otworzą, rozkołyszą. Zatrzymaj się. Nie rób drogich prezentów. Najcenniejszy daj. W codzienności pudełku swoją miłość i czas. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię. Tyle dobra wokoło, tylko ciche jest. A największe tej nocy przychodzi na świat. Więc zaśpiewaj z radością, nie musisz się bać. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Niech się serca otworzą, rozkołyszą jak dzwon. Bóg przychodzi na ziemię, przyjmijmy go. Przyjmijmy go. Na jakich jeszcze wykonawców zwróciłbyś uwagę w tym roku 2020, poza tymi, o których mówiliśmy? Czy ktoś cię może zaskoczył, albo czy może w ogóle pojawił się ktoś zupełnie nowy, przebojem? Tych wykonawców wypisałem sobie kilku. Bardzo trafił do mnie utwór Hanen Moon. Jest to zespół, projekt Mieszka Krzysia, który wcześniej śpiewał w zespole i grał oczywiście w zespole Let Him Run, znanym z naszych debiutów. No i Klaudia Grabek, Strona B, która jest drugim głosem w utworze teraz. I myślę sobie, że utwór, też wiem, że na jednej z list był właśnie na pierwszym miejscu. On bardzo konkretnie trafił do mnie, jeżeli chodzi o to też bardzo oczywiście subiektywnie patrząc na ten utwór. Jest to utwór rockowy, ale który ma w sobie bardzo dużo lekkość i przede wszystkim bardzo ciekawy tekst. No to nie jest tekst wprost o Bogu, chociaż ma bardzo ciekawy finał i jest tam właśnie ten tekst, że może przekładając tak bardzo kolokwialnie wprost, że nie musimy się martwić o tą przyszłość. Ten utwór jest utworem na czasie, czyli po prostu nie myślmy, co będzie jutro. Wszystkie włosy na głowie są policzone, czyli to jest tekst z Pisma Świętego. Mamy się skupić na tym słowie teraz, czyli dzisiaj to co się będzie działo, bo dzisiaj jest nam tylko dane. To jest proste przesłanie, ale bardzo z drugiej strony głębokie, ubrane w bardzo ciekawy tekst literacki, który właśnie nie jest, można powiedzieć, dosłowny. I ten utwór rzeczywiście no, ma swoją pewną głębię i cieszę się, że ten utwór trafił. So wiesz nic. W maju, z tego co pamiętam, też bardzo ciekawym projektem, projekt wokół jednego utworu, utwór papieski, w którym ponad 250 osób zaśpiewało, w tym także tacy wykonawcy jak Eleni, Magda Anioł, Czesiewcy z Lednicy, a wszystko, jakby to powiedzieć, ogarniał zespół Soudarion. I to też utwór, który może też mocno nie wypłynął, ale w pewnych środowiskach i ten klip obejrzało przynajmniej kilka tysięcy osób. Ten utwór pokazywał, że jest nadzieja, że mamy orędownika w niebie, który może nam pomóc przeżyć te trudne chwile. Wspomniana płyta Bełu, to jest chyba moja faworytka, jeżeli chodzi o numer jeden. Bardzo się cieszę, że Ula zdecydowała się nagrać kolejną płytę. Kilka lat temu wydali debiutancki utwór pod tytułem Ja Jestem. Teraz wyszła płyta Jezu Ja. Dlaczego ta płyta zwróciła uwagę? Dlatego, że jest inna od standardowej płyty z muzyką chrześcijańską. I brzmieniowo, i tekstowo, i no, trzeba jej po prostu posłuchać. Jest kilka utworów, które, można powiedzieć, od razu trafiły do mnie i od razu w jakiś sposób mnie poruszyły. tego, co jeszcze pamiętam, są dwa utwory, czy dwie płyty, które można powiedzieć powstały, czy zostały wydane na początku pandemii. I mam wrażenie, że one zostały lekko gdzieś pominięte. Jest to płyta Kingi Kelik w imię. Tam jest kilka naprawdę bardzo takich wybijających i ciekawych utworów. Kinga Kelik znana jest między innymi z takiego repertuaru, z duetu na przykład z Arkadio na płycie Nieśmiertelni, czy utwór, no bardzo duży przebój, Jaram się każdą chwilą, to jest utwór od kilku lat na jednej z list przebojów goszczący, z tego co pamiętam. Czy związana z poznańskim wielbieniem, zdecydowała się 8 marca, czyli można powiedzieć, że tuż przed pandemią albo na starcie pandemii w Polsce, na wydanie płyty. To jest naprawdę bardzo dobra płyta. Tam jest wyjątkowy utwór, Jezu, Ty się tym zajmij. Ojca Dolindo, ten tekst, Jezu, Ty się tym zajmij. Ten utwór mi towarzyszył w wielu właśnie momentach. No i też dawał ogromny ładunek nadziei. Panie mój, ciemno tu, więc światła wyczekuj. W ramiona Twe pragnę dziś rzucić troski swe. Więc naucz mnie ufać Ci pomimo. Więc naucz mnie oddać Ci wszystko. Jezu, Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, o Jezu, Ty się się od myśli w mojej głowie. Działaniem Twym ulecz mnie w najskrytszych miejscach duszy. Zamykam więc oczy swe. Się wola Twa we mnie. Jezu, Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, tylko Ty się tym zajmij. Jezu, Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, o Jezu, Ty się tym zajmij, tylko Ty się tym zajmij. Jeszcze jedna płyta wydana poprzez jedną z krakowskich wspólnot, jest to zespół PAW. Ciekawa nazwa, można powiedzieć, jest to Fundacja Głos na Pustyni i Wspólnota Głos na Pustyni, która w gruncie rzeczy jest wspólnotą charyzmatyczną i utwór Serce do Serca jest pierwszym na płycie zespołu PAW. I chciałbym powiedzieć, dlaczego ważny jest ten zespół. Dlatego, że w gruncie rzeczy muzyka chrześcijańska i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce wielokrotnie jakby ten nurt powstawał właśnie podczas modlitwy i w ramach konkretnych wspólnot. I z tych wspólnot, można powiedzieć, zrodziło się wielu wybitnych muzyków. I zarówno na tej scenie typowo, jak to nazywamy, chrześcijańskiej, ale też i popowej. No, wielokrotnie słyszę, że największe gwiazdy tej sceny i polskiej, i europejskiej, czy zagranicznej zaczynały w chórach albo właśnie w różnych wspólnotach. Można powiedzieć, że ta muzyka bardzo często wspólnotowa czasami odbiega od pewnej jakości, ale staje się, można powiedzieć, fundamentem później dla konkretnych projektów. I ma ten ładunek, to siłę duchową. Te teksty, chociażby na płycie PAF i muzyka, czuje się, że one są przemodlone. Płyta debiutancka, myślę, jest na bardzo dobrym poziomie. Twoje serce, moje, a Twe to serca. Powiedzmy jeszcze o dwóch osobach, o Gabi Gąsior i Gabrieli Blasze, która mnie się kojarzy z płytą Jakubowy Dar, natomiast Gabi Gąsior no, z projektem Betlejem w Polsce. To są wyjątkowe artystki, można powiedzieć. Jedna i druga skończyły oczywiście zawodowe szkoły muzyczne. W gruncie rzeczy dużo je łączy, poza za tym, że są świetnie wyszkolone. To jedna i druga wiem, że prowadzi warsztaty i wokalne, i gospelowe, i muzyki właśnie związanej z nurtem muzyki chrześcijańskiej. O Gabrieli Gąsior, Gabi Gąsior słyszymy o wiele więcej i coraz więcej, myślę. Jego duo, ten projekt, który w tym roku wydał kolejną płytę. Gabi Gąsior wcześniej śpiewała chociażby na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Słudzy Pańscy, to jest jej taki, można powiedzieć, jeden z przebojów. W ostatnim roku to była artystka, której utwory na YouTubie miały po kilkaset tysięcy wyświetleń, a nawet chyba kilka milionów. Moja cisza miała kilka milionów wyświetleń z tego, co pamiętam. Gabi Gąsior wydała też kolędy i też jest na płytach Bożego Grania. Niezwykły czas, Boże Narodzenie, niebo i ziemia ucałują się, a na obrazkach święta rodzina cała w promieniach. Gałązki sosny złotem lukrowane, pokłon pasterzy, królewski gest. Ale Ty, Jezu, wiesz jak to było, Ty wiesz jak w życiu jest. Zimna stajenka, żłóbek, trochę siana, wszyscy odeszli i pusto wokoło. Małe kłopoty i wielkie nieszczęścia, Herod miecz ostrzy. Józef strapiony, Maria Ciebie tuli, trzeba zaufać i wyruszyć w ciemno. Wąska jest droga i zawsze pod górę, lecz Bóg prowadzi. Gdzie pusty talerz to czekania znak, na ludzkich drogach gorzko splątanych wiernie czekasz. Poprzez ciemności królestwa Herodów i przez pustynię betonowych miast wędrujesz z nami do domu Ojca, bo wiesz jak w życiu jest. Zimna stajenka, żłóbek, trochę siana, wszyscy odeszli i pusto wokoło. Małe kłopoty i wielkie szczęścia, Herod miecz ostrzy. Józef strapiony, Maria Ciebie tuli, trzeba zaufać i wyruszyć w ciemno. Wąska jest droga i zawsze pod górę, lecz Bóg prowadzi, Bóg prowadzi. Jeżeli chodzi o Gabrielę Blachę, obserwuję i po wydaniu w 2017 roku płyty właśnie Jakubowy Dar, wydawało się, że mało będzie się działo, a jeżeli Państwo wejdą na stronę właśnie Gabrieli, to możemy się przekonać, że tych działań jest dużo. poza tym, że Gabriela tworzy swoje właśnie projekty warsztatowe, to też jest jeden festiwal, który upamiętnia dokonania jej taty. Gabriela Blacha przygotowuje się do kolejnej płyty. Są wypuszczane co jakiś czas kolejne single. Przede wszystkim u Gabrieli jest wspaniała taka cecha lekkości. Ta muzyka jest piękna i lekka zarazem. I też dzięki temu na tej scenie chrześcijańskiej się wyróżnia. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. To przypadek, czy zbieg sytuacji? Odpowiedzi szukać chcę na to, co stało się na nowo. Wciąż układam plan, czy dobry będzie następnego dnia. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być, tak zapisane jest. Zapisane jest. Odmieniać można przez przypadki. W życiu ich nie ma, to puenta informacji. Skąd to wie? Ktoś mi to powiedział. Nie bez powodu. Popatrzeć wyżej. Z lotu ptaka na życie swoje. Ten przystanek, tamten człowiek miał być tam o tej porze. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być, to zapisane jest. Zapisane jest. Nagle okazuje się, patrząc wstecz, już droga na mnie znana, zgrabnie poukładana jest. No właśnie, czasem, a nawet bardzo często, nie to, co chcę, dzieje się, ale tu jest wielkie pole do popisu dla naszej wiary i dla zawierzenia. Dlatego na koniec, w tym pierwszym dniu nowego roku, składam Państwu także w imieniu Michała życzenia wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa, optymizmu, wiary, nadziei i, co najważniejsze, miłości na nowy, lepszy 2021. I na koniec, zapraszając Państwa przed radioodbiorniki 6 stycznia, Święto Objawienia Pańskiego, obecny już w trakcie tych dwóch godzin Mateusz Otręba, tu obiecany. Marcin, witam, do usłyszenia. Mego niebiańskiego Ojca dam, tchnienie życia ognia żar, płonie w sercu mym.